Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Qala al-Amir As-Sanani rahimahullah ta'ala: وأما القابض للنذر فإنه حرام عليه قبضه. أما يلي من يكبكيا كن يكويك ونذير فسهل حرام يوياكي كبكيا كتويجو قبضه كتكوى كتويجو لأنه أكل لمال الناذر بالباطل وكوى كن يكويل مالي يلي من يكويك نذير وإلى ملياك كتكنجيها باطل لا في مقابلة شيء سيو كتك كبيانا كيتو مقابلة وكيتو فمبيانا توا وكويك نذيري نانا فاتا وكينا نكتتوا كتو شنجيني لا في مقابلة شيء نا سيو كتك مقابلة كتو شوت. وقد قال تعالى نكوهكيك الله مسيما: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا سليان مالزين بينهن كتك صورة يا باطل ولا مسلي مالزين بينهن وانجية يا باطل. ولأنه تقرير للناذر على شركه وقبح اعتقاده نا وقوة فيها كم قبالية كم تبتشية يولي mwenye kuweka nadhiri juu ya shirki yake na ubaya wa itikadi yake, waridha bidhalika na kuliridhia hilo, kuipokea ile mali anayotoa yule mwenye kuweka nadhiri katika makaburi. Takriru linnadhir ala shirkihi, kwanza ni kuithibitisha kwa huyu mweka nadhiri, kumthibitisha juu ya shirki yake. Wa qubhi i'tiqadihi, na uchafu wa itikadi yake. Waridha bidhalika, waridhahu bidhalika, na kumridhia kwa jambo hilo. Na yote ni katika mambo ya haramu, na sisi tunafahamu jambo la kumshajihisha mtu muovu katika uovu wake ni katika mambo yaliyokuwa mabaya. Qala nasiba: wala yakfa hukmu radhi bishirki, na wala haifichikani hukmu ya yule mwenye kuridhia ushirikina. Wala yakfa hukmu radhi bishiriki, na wala haifichikani hukmu ya yule mwenye kuridhia ushirikina. Allah anasema: inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, hakika ya Allah hasamehe dhambi ya kushirikishwa yeye. Kwa hiyo mtu anayeridhia ushirikina, waliyadhu billah, hukmu yake inakuwa hukmu ya nani? Almushrik. Hukumu ya mwenye kuridhia ushirikina hukumu yake inakuwa ni hukumu ya almushrik, kana kwamba na yeye ameingia katika hiyo shirki. Na wala pia tunafahamu haifai kuyanyamazia mambo kama haya, ni wajibu kuyabainisha ili wasiangamie watu, isipokuwa mtu akiangamia aangamie katika ubaini. Qala fa huwa mithlu hulwani lkahin wa mahari lbaghi, basi hicho anachokipokea yule anayesimamia lile mashhad ya kaburi lile, akawa anapokea kile anachokipokea kile, hukumu yake mithli hulwani lkahin, mfano wa kile kitamu cha kuhani kinachopokelewa na kuhani. Hulwani lkahin ni kile ambacho kuhani anakipokea mtu anapokwenda anataka kujua jambo la ghaib, kitu kilichopotea, anampa mali yule kuhani. Sasa ile mali anayotoa ni sawa na hii mali anayepokea huyo anayesimamia makaburi ya mawali. Wa mahari albaghi, na hongo ya mwanamke mzinzi, mwanamke malaya, mwanamke muovu, hongo anayoipata ile, malipo anayoipata katika kazi yake ya kujiuza, katika kazi yake ya machafu, ni mahari albaghi, yale yanaitwa ni مهري يعني أجرة يا البغي البغين الزانية ونمكم زينز مؤشرات. ولأنه تدليس على الناذر نكوكوا فيا نكم دا غانيا كم بابايش ناني لمن يكوك نذيري وإيهام له ناكم جنجيا فيشا أن الولي ينفعه ويضره كم بهو ولي أنا من فايش نكونين كم ذور يعني ويوي utapopokea kile ambacho kinachotolewa na mtu anayekuja kuika nadhiri kana kwamba jambo la mwanzo umemdanganya huyo anayekuja kutoa mali yake na kumjengea picha iham kumpa waham kumpa dhana lahu anna alwaliya kwamba wali aliyopo katika hilo kaburi yanfa'uhu anamnufaisha wayadhurruhu na tamdhuru sababu amepokea kitu alichokitoa. Kwa hiyo bila shaka nafsi yake itakuwa ina msukumo wa fikra hizo. Fa ayu taqriri limunka, basi ni uthe kukubali ubaya uliojo wa kukubali. Anasema fa ayu taqriri limunkar a'zam, basi ni kukiri gani kubaya mno min qabdi nadhri ala almayyit, kuliko kuchukua zile nadhiri zinazowekwa juu ya maiti. Fa ayu takriri, takriri maana yake ni kuthibitisha limunkar, basi a'zam, anasema kukubali gani kwa uovu ambako ni kukubwa zaidi min qabdi nadhri ala almayyit, kuliko mtu kupokea zile nadhiri juu ya nani, juu ya wafu, juu ya maiti. Wa ayu tadlisin a'zam, na ubabaishaji gani ambao ni mkubwa zaidi. Wa ayu ridha bil ma'siyati al'uthma ablagh min hadha, na ridha gani ya kuridhia maasi iliyokuwa kubwa zaidi, ablagh min hadha, iliyofika mbali kuliko hili. Ayu taqriri limunkar a'zam min qabdi an-nadhri 'ala al-mayyit, uthibitisho gani wa kukubali uovu ambao ni mkubwa zaidi kuliko mtu kupokea nadhiri juu ya maiti. Wa ayu tadlisin a'zam, na ubabaishaji gani ambao ni mkubwa zaidi. Wa ayu ridha bil ma'siyati al'uzma, na ridha gani kwa kuridhia yale maasi yaliokuwa makubwa zaidi, ablaghu min hadha, ridha ambayo imefika mbali kuliko hii. Wa ayu tasyiri limunkar ma'rufan, na ni kupi kule kufanya ule uovu kuwa ni wema, ajabu min hadha, jambo lenye kustaajabisha kuliko hii. Tasyir limunkar ma'rufan, kubadilisha kufanya ule uovu kuonekana kuwa ndo nini mwema, ajabu min hadha, wenye kustaajabisha kuliko huu. Wa ma kanat an-nuduru lil asnam wal awthan illa ala hadha al uslub, na wala hazikuwa nadhir za masanam wal awthan isipokuwa katika uslubu huu, hazikuwa nadhir za kuweka katika al asnam wal awthan illa ala hadha al-uslub, isipokuwa katika uslubu huu. Mtu anaenda kwenye lile kaburi au sanamu akawa anaweka nadhiri, jambo lake likiwa dhara lile likimuondoka atafanya kadha wa kadha. Na hii ndiyo sababu ya kuenea masanamu, na ndiyo sababu ya kuenea al-awthan katika jamii ya Kiislamu. Haya kuenea haya isipokuwa kwa kuwashajihisha watu wenye kufanya mambo kama haya, na kudanganywa watu wa sampuli hii, wakaonyeshwa kwamba yale wanayofanya ni ibada na kumwomba Allah aliyakuwa anamwomba asiyekuwa Allah. Qala wa ya'taqidu an-nadhir jalba an-naf'i fi sanam, akawa anaitakidi yule mwenye kuika nadhiri kuleta manufaa kwa lile sanam, wa dafa'a ad-darar, na akawa anaitakidi kuondosha madhara. Fayandharu lahu jazaan min malihi, kwa hiyo yeye huweka nadhiri juz'an min malihi, humwekea nadhiri huyo aliyopo kaburini kwa sehemu, partial part ya mali yake, anaweka nadhiri kwake yeye kwa sehemu ya mali yake. Wayuqasimuhu fi ghillati atyanihi, anasema wayuqasimuhu, na anagawana naye fi ghillati, katika yale manufaa atyanih, ya udongo wake. Atyan ni jamu ya atin, atyan ni jamu ya atin. Na akawa mtu anagawana naye yule wali aliyopo kaburini katika nini, bi ghillati, katika yale manufaa yenye kupatikano yale akiani ya udongo wake, yani katika jitihada zake, katika mali yake, katika nguvu yake. Wayati bihi, na huja nayo hiyo, ila sadanati al-asnam, kwa wale wenye kuyasimamia masanam, fa yakbidhunahu minhu, na wao huipokea kutoka kwao. Sadana ni wale wenye kukaa katika nini, katika makubba, wale wenye kukaa katika makaburi yaliyotengenezwa yale, ikawa kazi yao ni kusafisha, kufagia, kutizama nani kaja, nani kaondoka, kilichowekwa ni kipi. Hawa naitwa sadana, bi maana kama al-khadama, wa watumishi katika hayo masanamu ambayo yenye kutengenezwa. Anasema wayati bihi ila sadanati al-asnam, na akawa anakuja nayo mali yake hiyo kwa hawa wenye kuyalinda masanamu. Fayakbidhunahu minhu, wao wakawa wanaichukua kutoka kwake. Wayuhimunahu ahaqiyata aqidatihi, na wakimdanganya wakimpa waha dhana juu ya uhaki wa ile itikadi yake, kwamba akida yake hii ya kuamini huyu ni walii atamnufaisha au atamdhuru ni jambo la sawa. Anasema wayuhimunahu, na wanawadanganya ahaqiyata aqidati, ule uhaki wa itikadi yake. Wakadhalika yati binahirati, na vile vile mtu anakuja nani, kichinjwa chake, yule mnyama anayechinjwa. Fayanharuha bibabi baiti sanam, huja kumchinja kwenye mlango wa nyumba ni sanam. Kuna vijumba vinatengenezwa vile vikubwa kama vijumba vile vya umeme vile, ni vijumba tu vidogo, ukifungua ndani unakutana kaburi kubwa limetengenezwa, lakini mlangoni hapa kuna kwa kuna mtu kazi yake yeye ni kusimamia, kumlinda, kufungua, kufunga na kuwaeleza wale wanaokuja huyu ni nani, kama mwaka gani, makarama yake, wale tusajada. Sasa mwingine huja binahiratihi, na mchinjwa wake, mnyama wake. Fayanharuha bibabi baiti sanam, humchinja huyo katika mlango katika mlango wa ile nyumba ya ile sanam. Na anakusema sanam, anaposema sanam anakusudia al-qabr, anaposema sanam wal-awthan huna anakusudia al-qubur. Qala wa hadhihi al-af'al hiya allati ba'atha Allahu ar-rusul li-izalatiha, na haya matendo ndo ambayo Allah amepeleka mitume kwa ajili ya kuyaondosha mambo hayo, matendo hayo. Wa mahwiha, na kuyafuta. Wa itlafiha, na kuyaharibu. Wa nahi anha, na kuyakataza. Wa hadhihi al-af'al, na haya matendo. Hiya allati ba'atha Allahu ar-rusul, ndo ambayo Allah amepeleka mitume. Liizalati, kwa ajili ya kuondosha matendo haya. Wa mahwiha, na kuyafuta. Wa itlafiha, na kuyaharibu. Wa nahi anha, na kufanyaje, na kuyakataza. Ndio maana jambo la mwanzo Mtume sallallahu alayhi wasallam alipo igomboa Makka akamtuma Ali ibn Abi Talib, alla tad'a timthalan illa tamastahu, wala qabran mushrifan illa sawaitahu, wala suratan illa tamastahu, usiache sanamu isipokuwa umelivunja, wala kauli lilinuka juu isipokuwa umeliweka sawa, wala picha isipokuwa umeichana. Akawa anamuongoza katika mambo yenye kuonyesha maali nembo zile za tauhid. Na hii inaashiria jamii, ukiona makaburi yanajengwa, watu wanayatukuza katika sura isiyostahiki, watu wakawa wanaandika katika makaburi hayo, mwingine baba yake alikuwa hamfanyii wema katika dunia, kisha kufa aenda kumtengezea taizi katika kaburi lake, yeye nyumba yake mbovu aenda kuweka taizi kule, hii ni ishara ya kwamba kuna shirki iliyotawala katika jamii hiyo, kwa sababu asilimia kubwa ya ushirikina upo katika masala ya ta'dhimil qubur, kuyatukuza makaburi. Fa in qulta, haya, naam, anasema fa in qulta inna an-nadhira qad yudriku an-naf'a ودفع الضرر بسبب إخراجه للنذر وبذله. هو من يكويك نذيري ويندا أكيديريك منفاء ناكا وندوشيوا مذارا وسبب يقوليك توقواك وبذله ناكو كي توقواك كي توقواك سمتو كتوكا كيندا كتكمزيمي أو كوني بانغو أو كوني كابوري أو مجيني كوني كوامغانغا أنا سنبولي ومدمريف jambo limemkaa muda mrefu la msumbua, akaenda kule. Baada ya kwenda kule tu, basi mambo yakaanza kunyoka. Kakaa akasomewa na mashehe miaka nenda miaka rudi, maji na ndoo nzima kichakoga, mambo yako vile vile. Lakini alipoenda upande wa pili tu, jambo likaanza kunyoka. Sasa mtu anasema inna nadhira kad yudriku naf'a, huyu mwenye kuweka nadhiri huenda akadiriki yale manufaa. Wadaf'a dharar, na kule kuondoshwa madhara, sababu ikhrajihi linnadhri, kwa sababu ya kule kutoa kwake kwa ajili ya nadhiri, wa badli, na kutoa kwake hicho kitu. Qultu, anasema nimesema, kadhalika al-asnam, hivyo hivyo masanamu, kad yudriku minha ma huwa ablahu min hadha, huenda mtu akadiriki katika hayo masanamu kitu ambacho kimefika mbali zaidi ya hichi. Wa huwa al-khitabu man jawfuha, nako ni kumsemesha yule ambaye yupo katika ile kaburi. Wal-ikhbaru bi ba'dhi ma yaktumuhu al-insan, na kumhabarisha kwa kile, kwa baadhi ya vile ambavyo vinafichwa na mwanadamu. Anasema wa huwa al-khitabu man jawfuha, nayo ni kumsemesha yule ambaye yupo katika tumbo lake, yani imma yeye akamsemesha mtu ambaye yupo katika nini, katika tumbo, au manake yule ambaye yupo katika lokaburi. Walikhbaru bi ba'dhi ma yaktumuhu al-insan, na kumkhabarisha yale ambayo yana baadhi ya yale yanofichwa na mwanadamu. Mwanadamu ana vitu vyake vificha, basi huyu anayeombwa akawa anavitaja baadhi ya vitu hivi. Fa in kana hadha dalilan ala haqiyati al-qubur wa sihhati al-i'tiqad fiha, itapokuwa hii ni dalili juu ya uhakika wa haya makaburi na kusihi itikadi ndani yake. Faliyakun dalilan ala haqiyati al-asnam, basi pia iwe ni dalili juu ya uhakika wa nini, uhaki wa masanam. Wa hadha hadamun lil-islam, na huku ni kuvunja Uislam. Wa tashhidun li-arkan al-asnam, na kutiwa nguvu zile nguzo za masanam. Yani ni hivi, anataka kusema hii ni shubha ni dhaifu mno, haina nguvu. Ipi? Kwamba kwenye njia hii mnayotukataza kuna mafanikio, na hii njia mnayotuambia tuone tija yake. Si mtu ataambiwa dumu na adhkar, kana udhu, mwelekee Allah, anayefanya pengine hayo, lakini haoni mabadiliko. Hali ndo kwanza inazidi kuwa nzito, Allah anamtahini mja wake katika hali hiyo. Lakini yule ambaye atakayepita njia shortcut, akaenda kwa mganga akatolewa kitu katika mwili wake, au akaambiwa bwana tatizo lako liko ni hili na hili, mambo yatakuwa mepesi siku mbili tu. Lakini njia hii huku ni ndefu, ngumu. Kwa hiyo dalili yao wanasema ni mabadiliko yanayopatikanwa yepi, manufaa kwa yale ambayo mtu anayakusudia, au madhara kwa kile ambacho anataka kujiepusha nacho. Kwa hiyo hii ni dalili. Sasa shekhe anasema basi na hiyo ifanyeni dalili katika nini, katika masanamu. Kadhalika al-asnam, hivyo hivyo katika masanamu. Kad yudriku minha ma huwa ablahu min hadha, huenda mtu akadiriki katika hayo masanamu kile ambacho kilofika mbali zaidi ya hili. Wa huwa al-khitabu man jawfuha wal ikhbaru, nako ni kusemeshwa na yule ambaye yupo katika ile kaburi, na kuhabarishwa baadhi ya yale ambayo anayoyaficha mwanadamu. Fa in kana hadha dalilan, ikiwa hii sasa ni dalili, ala haqiyati alqubur, juu ya uhaki wa makaburi, kwamba makaburi bwana yaabudiwe, watu waombe, waende pale na shida zao. Kwa nini? Kwa sababu fulani kaomba katika sehemu ile akapata. Ikiwa hoja ni hiyo, wasihatu li'tiqadi fiha, na usahihi wa itikadi ndani yake, basi lisiishie katika makaburi, iwe pia faliyakun dalilan ala haqiyati al-asnam, pia hii iwe ndo dalili juu ya uhaki wa masanam. Iwe ni dalili juu ya haki ya masanam, kwa sababu baadhi ya watu, nasalullah salama wa afia, baadhi ya watu hoja zao ni hizi, kisha somewa na mashekhe zaidi ya wanne, yule bado jambo limemkaa, lakini huku kenda kwa mtu fulani ambaye ni mshirikina, jambo mwezi tu limeisha au wiki tu limemalizika. Kwa hiyo yeye anataka kufanya kwamba hii ni dalili juu ya kujuzu hiyo jambo. Hiyo sio hoja, hii ni shubha. Anna qadaa alhaja wa husud alhaja min almad'u, wanasema qadaa alhaja wa husud alhaja min almad'u min duni Allah dalil ala aljawaz, la kwamba kukidhiwa haja mtu au kuipata haja yake kwa yule ambaye mwenye kuwa na shida au yule ambaye anayeomba asiyekuwa Allah kwamba ni dalili juu ya kusii jambo hilo. La, mambo hayapo katika sura hiyo, mambo hayapo katika sura hiyo. Kwa hiyo mtu kuipata haja yake sio dalili ya kufaa jambo analolifanya, kwa sababu kuna watu wanaenda kuomba katika makanisa na wanafanikiwa. Kwa hiyo utakutambia watu wa makanisa hapo katika haki? La, si dalili katika. Huenda muda mwingine Allah anamjaribu mja wake, tukaomba muda mrefu Allah simpe katika dunia, lakini akamwekea wapi? Katika maisha akhira. Kwa nabiyullah wa Allah aliumwa miaka mingapi? Zaidi ya 15. Na wala haikuwa ni dalili juu ya yani uongo wa utume wake, kwa sababu kaumwa, si dalili katika hilo. Kwa hiyo mtu awe makini, inahitajika mtu awe na yakini juu ya dalili alilosimamia. Haya yanatokezea muda mwingine mtu alikuwa anafanya kazi haramu, anafanya kazi benki katika mambo ya riba au katika mambo ya mabima ya ushuru, anafanya kazi haramu, akalinganiwa, akaelezwa juu ya uharamu wa kazi anayoifanya, akakubali kwamba hii kazi ni haramu, akaiacha. Huyu akiacha akawa anaitafutele kazi halali, Allah humtahini. Mtu aweza akakaa mwaka mzima mambo yake haeleweki, madeni chungu nzima, mambo ni mengi, na kule mwanzo ilikuwa ni mtiririko, ukoo mzima unamtazama yeye. Bibi yake anamwambia, bwana mheshimiwa, mume wangu kile chajio kimeisha, kwa sababu yeye ndo mwenye thamani kwa zile pesa alizokuwa nazo. Lakini akiacha ile kazi akaja kunishika kazi ya halali, Allah anamtahini. Haina maana kule mwanzo alikuwa akimridhia, haina maana hivyo. Kuna mmoja alikuwa anafanya kazi ya kutembeza wazungu, anafanya kazi ya kutembeza wazungu, na mwingine wazungu anataka mabia, anakwenda na wachukulia, anawapelekea vyumbani. Ningania wewe bwana vipi? Ustazi wana mtihani. Sasa siku moja alisema, anambia kaenda siku hiyo, anajua kama sasa kishajua kwamba kazi ni haramu. Kaenda na wazungu wake kawapeleka mpaka wamefika basi juu hoteli wapi, wakawa wanahitaji bia wale wazungu. Akaenda kuchukua kreti ile ya bia akaipeleka mzungu, katoa 10,000 kampa. Yule bwana anasema nikaelekea kwa Allah juu, ngambia alhamdulillah rabbi samee, alhamdulillah shabada chajio cha wanangu, alhamdulillah shabada. Sasa hii unaifanya ndo halali? Na anasema kiacha hii kazi mambo yanakuwa hayaeleweki, lakini akidumu na kazi ile kule mambo yananyoka. Sasa hii si dalili kwamba unachokifanya wewe ni cha halali, si dalili kwamba mtu akiwa na maisha magumu yupo katika batili, na si dalili kwamba mtu akiwa na maisha mazuri yupo katika haki. Basi mtume wa Allah yuko katika batili na makafiri yuko katika haki, si dalili wala si kigezo wala si alama ya mapenzi. Allah ni mitihani yake tu anawajaribu waje. Kwa hiyo mtu awe makini. Hizi ni hoja anazozitumia masufi, wallahi wanasema njooni na rukia zetu za kusoma Qur'an kwenye mgonjwa tumsomee sisi na nyinyi. Sisi tukimsomea dakika mbili mgonjwa kishatulizana, nyinyi Qur'ani yenu miezi minne bado liko pale pale tatizo. Si hoja kwamba wewe upo katika haki, kwa sababu haki inapimwa kwa mizani ya kisheria, inapimwa kwa Qur'ani na Sunna, haipimwi kwa jambo kufanikiwa kutofanikiwa. Haki ipimwe katika sura hiyo au kwa wingi, lazima watu walifahamu jambo hili. Anasema faliyakun dalilan ala haqiyati al-asnam, basi iwe dalili juu ya uhaki wa masanamu. Wa hadha hadamu lil-islam, huku ni kuvunja Uislamu, wa tashyidu li-arkan al-asnam. Na wangapi katika watu leo wanartadi, wanaacha dini yao kwa sababu tu alikuwa na matatizo muda mrefu, hakuna Uislamu anamshughulikia, kwa hiyo akaona la nini mie lanipelekesha katika Uislamu, basi kenda kwa ndugu zake makafiri. Anasema wakamsaidia, wakamuunga, hali aliyokuwa nayo wakampa mtaji, akawa sasa kishabatizwa, anaitwa Pasaka Sonsise, sijui nani, sijui jina gumu, hata kwa maji ulitamka. Yaani 200,000 tunakutoa katika dini au mwingine 2,000,000, hiyo ikuingize motoni. Anasema Sheikh rahimahullah, wa tahqiqu anna li iblisa wa junudihi min al-jinn wal-ins a'zamu al-inaya fi ithlad al-ibad. Na uhakika jamani, kuli hakiki jambo kwamba kwa iblisi na jeshi lake la majini na watu kuna ijitihada kubwa katika kuwapoteza watu. Ibilisi anafanya jitihada ya hali ya juu. Yesu kishajijua mtu wa motoni, kwa hiyo yeye anafanya jitihada kubwa. Wala amurannahum, na nitawaamrisha. Fala yubattikunna adhana al-an'am, wala amurannahum fala yughayyiruna khalq Allah. Kwa hiyo anafanya jitihada kubwa. Waqad makkana Allahu Ibilisa min ad-dukhuli fil abdan, na Allah amemwezesha Ibilisi kuingia katika viwiliwili. Walwaswasa fi sudur, na kutia wasiwasi katika nyoyo. Waltiqabil qalbi bi khurtumihi, na kulikuvaa moyo kwa ile khurtumi yake, yani khurtum ule mshipa wake. Ibilisi ana uwezo wa kuingia katika moyo akauvaa kwa ule mshipa wake, mshipa wa ufahamu. Wakadhalika yadkhul ajwaf al-asnam, hivyo hivyo Ibilisi anaingia katika matumbo ya masanamu. Na mwingine anaweza kusikia ile masanamu yanasema, nimesikia bwana, bwana akasema, bwana jiwe lile, bwana jiwe. Shadata wewe rafiki yako. Au unasikia mtu profesa, unasikia mtu shikasoma na degree, mbavu tu. Kwa hiyo shehe muda mwingine anaingia ajwaf al-asnam, kwenye matumbo ya masanamu. Wayulqi al-kalam, na hutoa neno, maneno fi asma'i al-aqwam, katika usikivu wana wa wale watu. Anakwambia bwana akasema leo, mkate wa bwana. Mimi mkate utakizwa bikari hapo. ومثله يصنعه في عقائد القبوريين, na mfano wake hayo anayafanya katika zile itikadi za watu wa makaburi. Mtu mwingine anakwenda kaburini kule, akasikia sauti, akasikia mshindo, akasikia kitu kisichokuwa cha kawaida, kumbe sheitani ibilisi anamchezea na kuitikisa imani yake. Fa inna Allah ta'ala, hakika ya Allah aliyetukuka, qad adna lahu an yujliba bi khaylihi wa rajlihi, amemuidhinisha yeye kuvuta bi khailihi, kwa mkia wake, wa rajalihi, na nyimbo zake, ala bani adam, kwa wanadamu, wa an yusharikahum fil amwali wal aulad, na ashirikiane nao katika mali na watoto, ashirikiane nao katika mali na watoto. Wa thabata fi al ahadith, wa thabata fil ahadith, na imethibiti katika hadithi, أن الشيطان يسترق السمع بالأمر الذي يحدثه الله, kwamba shaytani anaiba usikivu, anasikiliza wahi unasemaje, anaiba usikivu kwa ile amri ambayo, kwa ile jambo ambalo Allah atalileta katika dunia. Kwa hiyo huwa analipata moja, alafu anachanganya na 99 ya uongo. Shaytani kishalisikia ile neno, fayulqihi ila al-kuhan, huenda kulieka kwa makuhani. وهم الذين يخبرون بالمغيبات, na hawa makuhani ndio wale ambao wenye kuhabarisha mambo ya ghaib, wakawa wanasema kuna hili na lile. Wayaziduna fima yulqihi shaytan, na huwa wao wanazidisha katika yale ambayo shaytani anawapa. Min indi anfusihim mi'ata kadhib, kidba kutoka katika nafsi zao kuzidisha uongo 100 zaidi ya mambo 100 ya uongo wanayazidisha kwa kile ambacho shaytani alichowa. Kwa hiyo shaitani yupo katika kazi ya kuwapoteza waje, ndugu zangu, na njia anazotumia shaitani ni mbili tu, njia ya shubha na njia ya shahwa. Na njia anayoipenda zaidi ni shubha, kuwatatiza watu, mtu akawa anaona anafanya haki, anafanya ibada, anafanya taa, aliyakuwa yupo katika maasi, yupo katika ghadhabu za Allah, yupo katika uovu. Na hayo ni mambo mawili, ushirikina na bid'a. Ushirikina na bid'a, ikawa mtu wake anaona anafanya wema kumbe anafanya uovu mbele ya Allah, akaona anafanya sunna kumbe anafanya bid'a ya kumsingizia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Je, kuondokea hapo katika darasa la kuja mbele, sallallahu salama wa afia. Ndugu zangu, tunaingia katika 13 ya mwezi wa Ramadhani, siku zinakwenda katika hali ya spidi mno. Jitahidi katika kuyafanya yale ambayo aliyokusunisha Mtume wako. Jitahidi katika kusoma Qur'an, mtu apambane kabisa, apambane hasa katika haya masiku ya mwisho. Hapa ndo muda wa kupambana zaidi kuliko mwanzo, na muda huu ndo watu wamechoka zaidi kuliko mwanzo. Sasa hivi watu kama kwa Ramadhani ishaisha, wanaona sasa ni muda tu wa kutafuta nguo, kuhangaika na kufanya vitu hivyo. Kwa mtu jitahidi yani sasa hivi tumie muda wake vizuri, soma Qur'an, hitimisha mara mbili, mara tatu, mara nne, fanya istighfari na faraha na Mola wako. Jitahidi katika hilo. Hii ndiyo njia ya kuweza mtu kuitumia vizuri fursa hii na neema ya mwezi wa Ramadhani. Nasalullaha salama wal afia. الله أعلم.